odpowiedzialne zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chociaż za oknem jeszcze ciemno, no to już powoli można mówić tak trochę nieśmiało. Dzień dobry. Czwarta na zegarze, 20 dzień sierpnia, 233 dzień 2024 roku, 133 dni zostały do końca roku. Irena Dan, Radek Nałęcz, mówimy dzień dobry i witamy. Rozpoczynamy program Coś mi świta. Dzisiaj z kwiatami do Bernarda, Hieronima, Krzysztofa, Łucjusza, Maksyma, Małgorzaty, Marii, Pawła, Sabina, Sewera i Sobiesława. Zmierzamy i wszystkiego najlepszego oczywiście od trójki z okazji imienin przesyłamy drogą radiową. Dzisiaj dzień wyznawania miłości, ale też dzień komara, a o 5.27 przywitamy słońce, bo wtedy zaplanowany jest jego wschód. Zachód słońca o 19.51, deszczowa noc za nami, no to trochę takich morskich skojarzeń od razu pod kątem tej ilości wody, która faktycznie spadła, przychodzi do głowy. Genesis, Home by the Sea, to jest utwór, który mamy w planach i jako ten pierwszy pojawi się na antenie już teraz w trójce. Taką mamy nadzieję. No i tak patrząc oczywiście na to, co jest dziś przygotowane, nie tylko muzyka, ale również informacje związane z tym dniem, 20 dniem sierpnia, także mamy gotowe i zapowiedzi i kalendarium. No dziać się będzie całkiem dużo, więc proszę zostać z nami. Genesis, Home by the Sea. Teraz powinno nam ładnie grać. A jak nie to, to coś innego się znajdzie, bo różnego rodzaju chochliki, jak widzę, skoro świt nas tutaj odwiedziły i nie opuszczają, ale jakoś postaramy się przegonić. 4:02. We'll be right back. Też skojarzenia pogodowe, czyli niebo i Terrific Sunday. Los tak chciał, żeby właśnie to był pierwszy numer, a to był ten drugi numer z rzędu i w kolejności Genesis, Home by the Sea, w trójce Coś mi świta. Mieliśmy zagrać, no to słowa dotrzymaliśmy. 6 minut po czwartej. Sideways they go. That's what she said. Sunshine, brighter than my love, is all in the name of a wild, wild wind. Minut po godzinie czwartej, czyli Girls Go Wild, czyli LP, to już za nami. Sporo tych alertów, również depesz związanych z tym, co zafundował nam deszcz, a właściwie ściana deszczu. Dolnośląski alarm przeciwpowodziowy w Jeleniej Górze. Prezydent tego właśnie miasta ogłosił alarm przeciwpowodziowy w całym mieście. Na rzece Kamiennej przekroczone są stany ostrzegawcze, ale w okolicznych górach i w mieście nocą spadło aż 146 mm deszczu na metr kwadratowy. Również sporo zgłoszeń i sporo też pracy miała Straż Pożarna i odpowiednie służby w województwie mazowieckim. Również Wielkopolska, tutaj ponad 600 zgłoszeń, no i też spore utrudnienia na drogach. Powrót do województwa mazowieckiego, utrudnienia na trasach S2, S7, gdzie powstały rozlewiska utrudniające przejazd. Również S8 w Warszawie, tutaj z powodu ulewy, utrudnienia drogowe i wszędzie tam pracują służby oczywiście, żeby jak najszybciej przywrócić właściwy stan rzeczy, no i też, żeby ten poranek udało się no, w miarę sprawnie przeprowadzić. Myślę w kontekście oczywiście dojazdów i przemieszczania się. A jaką pogodę nam wtorek zafunduje? Otóż to w północno-zachodniej połowie kraju zachmurzenie mało umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Prognozowana suma opadów na wschodzie do 40 mm, a temperatury tutaj od 23 do 27 stopni, cieplej na południowym wschodzie 28-30, a chłodniej na wybrzeżu około 20 stopni Celsjusza. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hektopaskali i niestety będzie spadać, co będzie też przekładało się, albo może przekładać się na nasze samopoczucie. Teraz w trójce YouTube Angel of Harlem. Mam nadzieję, że to nagranie poprawi humor w związku z tymi doniesieniami pogodowymi. Christmas tree, the night this city belongs to me. Angel. from the shape of the night. We couldn't find the words. We couldn't find the lies. We got caught in the tide, and the shore was on the other side. Minuty po godzinie 4. Polskie Radio 24.pl pisze dziś o wypadku, który miał miejsce u wybrzeży Sycylii. Brytyjski przedsiębiorca Michael Lynch jest wśród osób zaginionych po zatonięciu jachtu właśnie w tym miejscu świata. Służby poinformowały o jednej osobie, której ciało zostało odnalezione, natomiast pozostali członkowie załogi są wciąż poszukiwani. Jak do tej pory udało się uratować 15 pasażerów, w tym żonę brytyjskiego miliardera. Lynch jest znany jako twórca wielu filmów. firmy z branży technologicznej, również współzałożyciel przedsiębiorstwa Dark Trace, specjalizującego się w cyberbezpieczeństwie. W 2023 roku został oczyszczony z zarzutów o oszustwo związane ze sprzedażą jego firmy Autonomy amerykańskiemu gigantowi Hewlett Packard za $11 miliardów. Trwa akcja poszukiwawcza u wybrzeży Sycylii i o tym Polskie Radio 24.pl informuje. Również przeglądając ten właśnie portal możemy znaleźć informacje, choć trudno w to uwierzyć po tych wczorajszych czy nawet dzisiejszych nocnych opadach, ale jednak susza hydrologiczna. Wiele regionów jest zagrożonych. Sierpniowa fala upałów wciąż daje się we znaki. Wprawdzie jest chłodniej, a nad Polską od niedzieli przechodzą nawałnice, jednak w wielu regionach sytuacja hydrologiczna jest poważna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymał ostrzeżenia przed suszą. Profesor Tomasz Kałuża, hydrolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, tłumaczył niedawno na antenie Polskiego Radia, że susza hydrologiczna jest objawem wcześniejszych deficytów wody, które obserwujemy najpierw jako suszę atmosferyczną, a następnie jako suszę rolniczą. Suszę hydrologiczną możemy określić na podstawie wartości przepływu wody w rzekach, na co składa się także to, co mogłoby trafić do rzek, ale nie trafiło wskutek rozkładu opadów czy ewapotranspiracji. No to trudne słowo, ale mowa o sumie procesów, w wyniku których woda paruje do atmosfery. Ekspert na antenie Polskiego Radia 24 opowiadał o tej sytuacji, a też te wnioski trafiły na stronę internetową Polskie Radio 24.pl, więc łatwo to odszukać. 27 minut po godzinie 4 u nas Skubas i W ogień. Thank you. coś mi świta. Kiedyś to było. Czas na kalendarium w Trójce. Rok 1845, 20 dzień sierpnia. W Pradze otwarto pierwszy dworzec kolejowy, czyli obecnie dworzec Masaryka. A w 1861 roku Brytyjczyk Thomas Sutton uzyskał patent na pierwszy na świecie aparat fotograficzny o konstrukcji lustrzanki jednoobiektywowej i to się dobrze składa czasowo. Również z tym, co wczoraj świętowaliśmy, bo 19 sierpnia to jest dzień uznawany za narodziny fotografii. A kolejny dzień, czyli 20 dzień sierpnia, no to konstrukcja lustrzanki jednoobiektywowej, czyli taki aparat fotograficzny, który został opatentowany przez wspomnianego już Brytyjczyka. W 1892 roku w Glasgow otwarto stadion Celtic Park, a w 1946 roku w Budapeszcie z kolei otwarto odbudowany po wysadzeniu w czasie wojny Most Wolności. W 1963 roku w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie uruchomiono pierwszy polski laser, a w 1964 roku w oparciu o amerykańskie towarzystwo COMSAT powstało konsorcjum międzynarodowe 11 krajów Intelsat, realizujące łączność satelitarną na skalę światową. Mamy jeszcze wydarzenia związane z kosmosem, a właściwie podbojem kosmosu. Rok 75. W kierunku Marsa wystrzelono amerykańską sondę kosmiczną Viking 1, a w 77. sonda kosmiczna Voyager 2 rozpoczęła swoją kosmiczną podróż. Rok 1993, premiera filmu Uprowadzenie Agaty w reżyserii Marka Piwowskiego miała miejsce, a w 99. premiera komedii sensacyjnej Fuchs w reżyserii Macieja Dudkiewicza. Być może Państwo pamiętają te filmy. Radosław.nalecz@polskieradio.pl. Można się ze mną kontaktować w dowolnej sprawie. Teraz 37 minut po czwartej. Lady Gaga przed nami i Bruno Mars też w duecie. Die with a smile. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow. I wanna be next to you. always known an anger, and I've always known a shame. I felt it like a hunger before I knew my name. I'm just an empty promise with nothing much to say. So fill me up with poison and pour me down the drain. From the cradle, I'm a bastard from the start, and I kept some pretty people in the hollow of my heart. So spill me all your secrets, I'll sell you off for parts. I'll warm your bed, I'll pull your threads and fill your head with something dark, something dark. And hush now, just for you. And perhaps you'll meet the gambler, and perhaps you'll meet the fool. And if you listen closely, you'll even get the truth. So enjoy the show, I'll let you go. It's all I own, these empty rooms. So coś mi świta w sieci. Zaglądamy na stronę Interia Biznes. Podwyżka akcyzy to nie wszystko. Rząd szykuje kolejną zmianę dla palaczy, więc być może warto jednak spróbować raz jeszcze rzucić to palenie. Resort Finansów postuluje o wprowadzenie jednolitych opakowań na papierosy i ujednolicone opakowania utraciłyby walor reklamowo-marketingowy, co zdaniem ekspertów ograniczyłoby liczbę nowych osób wpadających w sidła zgubnego nałogu. Dodajmy, że na paczkach papierosów pozostałyby szokujące obrazy skutków choroby wywołanych przez palenie tytoniu. No, zresztą jestem bardzo ciekawy, czy już te oznaczenia i te zdjęcia pokazujące różnego rodzaju nieszczęście faktycznie mają wpływ taki, że trafiły do naszej świadomości, psychiki i jakby były takim argumentem, który spowodował faktycznie, że wiele osób rzuciło to palenie. Jakoś tak dyskutowałbym, czy faktycznie te zdjęcia aż tak bardzo działają, bo te osoby, które znam, ja na szczęście nie palę, to jak paliły, tak palą dalej, mimo tych zmian, ale oczywiście należy próbować i nie można poddawać tego pola bez walki. Każda osoba, która rzuca palenie po pewnym czasie, odczuwa faktycznie takie zbawienne skutki końca tego nałogu, niekoniecznie finansowe, ale przede wszystkim zdrowotne. Ministerstwo Finansów zaproponowało wprowadzenie ustawowego wymogu stosowania prostych, ujednoliconych opakowań na papierosy, by ograniczyć ograniczyć liczbę osób rozpoczynających palenie. Jak mantra, to zdanie zresztą pojawia się w tym artykule. Biznesinteria.pl o tym, jakie zmiany są szykowane, oprócz podwyżki akcyzy, która jest nieunikniona. Kolejne informacje to również Polskie Radio 24.pl. Coca-Cola i Teva wśród firm objętych postępowaniem UOKiK. Jest komunikat. Prezes tej właśnie instytucji wszczął aż 10 postępowań w sprawie zatorów płatniczych. Nadmierne spóźnienie się z płatnościami dotyczy naprawdę dużych firm. Prezes UOKiK Tomasz Chrusny wszczął te postępowania w sprawach właśnie wskazanych jako te nadmierne opóźnienie z płatnościami. Postępowanie wszczęto po tak zwanych wystąpieniach miękkich. W tych UOKiK sygnalizował spółkom, że nieprawidłowości zostaną zauważone i należy je niezwłocznie poprawić. Nieterminowe płatności od większych kontrahentów powodują zaburzenia płynności finansowej firm z sektora MŚP, destabilizując ich działalność operacyjną, ograniczając inwestycje i rozwój. I o tym na Polskie Radio 24.pl można przeczytać. Przegląd prasy nie tylko biznesowy, do tego jeszcze będziemy dzisiaj wracać. W Coś mi świta w Trójce. Portugal, The Man, Feel It Still. Już teraz za 13 minut piąta. Let's play Twister, let's play Risk. about this one. So tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are you having fun? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up their sleeve, nothing is cool. Here's a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up there to see, then nothing is cool. Podobno starzejemy się skokowo w wieku 404 i 60 lat. To udowadniają naukowcy ze Stanfordu, którzy sprawdzili genetyczne, fizjologiczne i mikrobiotyczne wskaźniki starzenia się. Te wyniki zostały opublikowane przez pismo Nature Aging. Każdemu z nas zegar nieuchronnie odmierza czas. Widzimy to, kiedy patrzymy w lustro, kiedy obserwujemy, że pewnych czynności nie wykonujemy już tak sprawnie jak kiedyś, oraz wtedy, kiedy dłużej musimy dochodzić do siebie po chorobie czy po urazie. I o tym na wyborcza.pl, o tym starzeniu się oczywiście, można więcej je przeczytać. No to teraz sprawy poważne, geopolityczne. Koniec wojny w Strefie Gazy. Na razie ze znakiem zapytania, ale o tym Rzeczpospolita.pl informuje. Izrael przyjął propozycję zawieszenia broni. Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział, że Izrael przyjął wspieraną przez jego kraj propozycję zawieszenia broni i uwolnienia zakładników w Gazie. Wezwał Hamas, aby zrobił to samo. Blinken powiedział, że po 2,5-godzinnym spotkaniu z izraelskim premierem Benjaminem Netanyahu Stany Zjednoczone, Egipt i Katar od miesięcy próbowały wynegocjować porozumienie, a rozmowy wielokrotnie utknęły w martwym punkcie. Jak się okazuje, jest szansa na przełom i na zakończenie tej wojny. Na razie ze znakiem zapytania, ale oczywiście trzymamy kciuki za to, żeby obie strony się porozumiały, no i żeby faktycznie ten dramat, który dzieje się w tym regionie, zakończyć. Rzeczpospolita.pl na swoich łamach o tym informuje. My zbliżamy się do godziny 5. 9 już za chwilę wybije ona, bo to tylko 3 minuty na radiowym zegarze, a po 5 na przykład kalendarium muzyczne mamy w planach. To teraz Kaśka Sochacka i Szum, utwór, który przez wiele, wiele tygodni utrzymywał się na szczycie pierwszej trójki, czyli listy przebojów programu trzeciego. Głosować można cały czas na stronie, więc zapraszamy na trójkową witrynę. Tutaj również propozycje, ale też ostatnie notowanie. No i też można sprawdzić, kto na miejscu pierwszym. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się w bólu wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za te. Zbierać niż rozsypać. Staram się codziennie trochę zapominać. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. Ćwiczę już na taki wariant od miesięcy mięśniem. A ty jak? Jak ci się teraz podoba twój świat? Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję.